Bizkaiko izadi irratia. Gaur ostirala da, martxoak 18. Hirugarren amailakoek hitz egingo dizuegu. Hendikak eguraldiaren berri eta galderak esango dizkigu. Unaik eta Aritzek ingelesa txokoa eta albistea egingo dituzte. Asierrek gaurko menua, asmakizun bat eta aurrezko esaldia esango dizkigu. Aizeak urtebetetzeen berri emango digu. Marak eta Asierrek asmakizunak esango dizkigute. Eta ni Itxasne irratsaionen esataria izango naiz. Azteko jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Hendika, esango diguzu ze eguraldi egiten duen gaur? Gaur 14 gradu marketzen ditu gure eskolako termometroan. Beraz, egun epela dugu gaur. Gaur giro nahasia eta arratsaldean okerrera egingo du. Ostegunean baino 3-4 gradu gehiago igoko da temperatura. Eguraldiaren lehen partean hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira. Baina ahal ere zaparradaren bat bota dezake, han hemenka. Arratsaldean aldiz hodeiak ugaritu egingo dira eta zaparradak bazter guztietara iritsiko dira. Ekialdeko eta hegoekialdeko haizea ibilko da. Ingelesa txokoa. Unai Aritz, mesedez, zer kontatuko diguzue gaur? Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. What's the day today? Today is Friday 18th of March 2016, the last day of school before Easter holidays. What's the weather like today? Today it's rainy and cold. What's for lunch? For starter, macaroni with tomato and cheese. For main course, chicken with red peppers. And for dessert, fruit. Do you like it? It's tasty. Which one is your favorite fruit? My favorite fruit is orange. Okay, let's continue with the radio program. Bye, see you soon. Happy Easter holidays. Jarraitzeko, Asierren eskutik gaurko menua jakin dezagun. Asier, esango diguzu ze dagoen gaur bazkaltzeko? Bai noski, hau da gure eskolako jantokiko gaurko menua. Lehenengo platera, makarroia tomatea eta gaztarekin. Bigarren platera, oilasko bularki piperrekin. Eta postrea fruta, hon egin! Asko Hendika, Unai, Aritz eta Asier, eta jarraian urtebetetzeak. Aizea, esango dizkiguzu gaurko urtebetetzeak? Bai, gaur bakarra dugu. Eber Diasek 5. memailakoak 12 urte betetzen ditu. Eta aukera aprobetsatuko dut aste honetan urteak betetzen dituztenei eta oporretan beteko dituztenei zoriontzeko. Luna Erraizi 3. memailakoa aste azkenean 9 urte bete zituelako. Adrian Kierosi 4. mailakoa aste azkenean 10 urte bete zituelako. Izaro Alonsori 5. memailakoa aste azkenean 11 urte bete zituelako. Aimar Torresik zigarren bemailakoa asteazkenean ere 12 urte bete zituelako. Endika Morari irugarren mailakoa igandean 9 urte beteko dituelako eta orain opor hauetan urteak beteko dituztenei aipatuko ditut. Isei Gomez, Lander Lambarri, Oier Alonso, Leire Pérez eta Eder Pena, urte askotarako Eber, Luna, Adrián, Isaro, Aimar, Endika, Isei, Lander, Oier, Leire eta Eder, urte askotarako denoi. Lasai Pirrit, galletarekin jolas bat egingo dugu eta gehiago irango dizu. Aboi, eta nola da hori? Galletak kopetan jarri eta eskuak edabile gabe ahora eraman behar da. Hori oso erraza da. Begira ezazue. Pirrit galletari gabe gelditu da. Asmakizunen tartea dugu. Mara, esango diguzu zeigarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta galderen emaitzak esango ditut. Lehenengo asmakizuna lapa, muizkuiloa. Bigarren asmakizuna perretzikoa. Lehenengo galdera, Erika eta Andeka. Bigarren galdera, inork ez. Hirugarren galdera, Oier eta Elbiz. Laugarren galdera, emakumearen egunari buruz. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Enol Muñoz. Bigarren B gelakoa. Bigarren zikloko irabazlea Iarte Biñales. Hirugarren B gelakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Leire Pérez, zeigarrena gelakoa. Zorianak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, merkatuan ikusi dut neskatza itxela, bustan berdea darama eta soñako bela, berriro errepikatuko dut adiego. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, merkatuan ikusi dut neskatza itxela, bustan berdea darama eta soñako bela, berriro errepikatuko dut adiego. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, merkatuan ikusi dut neskatza itxela, bustan berdea darama eta zeinoko bela. Ona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, ikusten dut, ondoan dut, enzin harrapatu, berriro esango dut, adiegon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, ikusten dut, ondoan dut, ezin harrapatu, berriro esango dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, ikusten dut, ondoan dut, ezin harrapatu. Gogaratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota, ea asmatzen duzu, Thank you. txikirako tartea dugu. Unai Arik, esango diguzu ese berri dugun gaur? Zure ustez baldago loturarik zure elikapenaren eta zure osasun egoeraren artean. Elikapen orekatua ezinbestekoa da osasuntsu egoteko eta eguneroko eginkizunak normaltasunez egiteko. Hori txeko bidea dieta osasungarri, askotariko, orekatu eta nutriente guztiak dituena egitea da. Elikapen orekatua lortzeko mota guztietako elikagaiak proportzio egokian hartu behar dira. Egunero jan behar dira bost multzo nagusie dagozkien elikagaia, ogia, zereala eta beste hainbat produktu. Fruta, berdura, okela, oilaskoa, arraina, esnekiak, arrautzak eta beste proteina iturri batzuk. Hau guztia arau batzuei jarraiki behar dugu. Astiro jan eta ongi mastekatuz. Oliba olioa erabili, zuntz asko. Ze vitamina duten elikagaiak, laranja, kiwia, ur asko edan. Fruta fresko eta berdura asko jan. Frijitu gutxi, okela eta arraina hobe plantxan erreta. Karbohidratoak jan, ogia, pasta, ahalik gutxien otordu azkarrak deritzenak. Eta azukre eta gatzaren gehiegizko kontsumoa saihestu. Urrezko esaldia, entzun ondo. Entzun adi! Urrezko esaldia, entzun adi! Eta orain, urrezko esaldia, entzun ondo. Ezetz jakin, errepikatuko dut. Ezetz jakin, baina zuek ezin duzue esaldi hau ahaztu, aitzakiri gabe. Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Erratzaio hau amaitu baino lehen, lau galderatxo egingo dizuegu, adi egon, zein da jateko dagoen lehenengo platera, norbetetzen ditu gaur urteak, gripe daukazu eta mukiek dituzu oialezko mukizapia erabili beharrean, erabili duzu paperezkoa, zikindu eta gero non botatzen duzu, elikapen orekatu ezin bestokoa da, zergaitik, errepikatuko ditu. Zein da jateko dagoen lehenengo platera, nork betetzen ditu gaur urteak, gripe daukazu eta mukiak dituzu, oialezko mukizapia erabili beharrean, erabili duzu paperezkoa, zikindu eta gero, enon botatzen duzu, elkapen orekatu ezin bestekoa da, zergaitik. Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Ondo pasa oporrak eta pila kargatu. Agur eta ondo izan. Agur.